радянської окупації 1968 року, або ж мовою багатьох тодішніх джерел – чехословацької кризи. Коли навесні 2014-го я натрапила на Ютубі на його американське інтерв'ю, дане за збігом Орвелівського 1984 року, стадія номер 3 «Українська криза» була в самому розпалі. Небесну сотню на Майдані вже було розстріляно. Президент Янукович втік, точніше його вивезла в Росію власна охорона, в складі якої були росіяни і навіть офіцери ФСБ. Росія за виграшки анексувала Крим силами раніше скупчених там своїх військ і рухалась далі по мапі. Групи загадкових парамілітаріїв із криками «Росія» і російськими триколорами атакували мерії міст по цілому лівобережжю. Від Харкова до Маріуполя і так само, як перед тим, 3 місяці спершу на теплі речі, а спочатку терору, на ліки та перев'язочні матеріали для Майдану, ціла країна складалась своїми містами і селами на жовту й синю фарбу. Подібно як ранньою весною українці традиційно білять по садах і над дорогами стовбури дерев, кажуть, це не тільки проти шкідників, а й проти сонячних опіків, помічне, поки дерево голе. Так, 2014-го весняний краєвид підпорізувався скрізь, куди не кинь оком, кольорами національного прапора. Люди вивішували жовто-сині прапори на балконах і у вікнах так, ніби це були обереги від нечистої сили. Волонтери розмальовували в жовто-сині мости і паркани, віадуки і заводські мури, а подекуди, для більшої переконливості, мов на випадок, якщо хтось і досі не зрозумів і має сумнів, ще й писали на відноті великими літерами гасла, котрі згодом, там, де вдалося відбитись, тобто всюди, крім Донбасу, стали виглядати географічною тавтологією, а тоді виглядали як розпачливі заклинання, як «Цурпек» і «Апага Сатанас» вкупі. Донбас – це Україна, Харків – це Україна, Херсон – це Україна, Миколаїв – це Україна, Запоріжжя – це Україна. І так далі по всій мапі, в яку точку не ткни, аж до Київ – це Україна включно. Пам'ятаю, коли я вперше це прочитала на підпорі транспортної розв'язки, то невесело усміхнулася сама до себе. От, мовляв, до чого дійшло, вже й про Київ таке доводити треба, хоча, здається ж, від 1187 року, від першої згадки топоніма «Україна» в київському літописі, в географічному розташуванні столиці нічого не змінилося. Було щось на розрив душі нестерпне в цих мурашино-упертих заклинаннях-розмалюваннях, цих невідомо кому адресованих, світобудові небесам, людям із чужими прапорами – чи собі самим для підбадьорення, наївних маркерах, не руш моє, щось від чогось хотілося ридати в голос, обтуливши собою всю Україну нараз, як наполохану дитину. І ще щось мало просту і очевидну назву – беззахисність. Мабуть, не було такої весни в світі беззахиснішої і не тільки за самовідчуттям країни. Якась важка, тупа і темна сила – незрозуміла і зловорожа, наче з голівудського горору, перла на нас із півночі від самої ночі 30 листопада 2013 року. Коли міліція несподівано напала і по-звірячому побила студентів, що лишились на Майдані після мітингу за асоціацією з ЄГЕС. Ніколи доти в незалежній Україні внутрішні війська не застосовували сили проти громадянських протестів та ще з такою виключною жорстокістю. То була абсолютно нечувана, дика новина з якогось іншого світу, з закордонних, російських і білоруських новин, котра на ранок потрясла цілу країну. Все накопичене в суспільстві невдоволення Януковичем, грабіжницьким урядуванням вибухло в усіх верствах воднораз. І за день вивела на Майдан замість жменьки студентів уже 2-мільйонне море мітингарів, котрі зрештою звідти так і не пішли, аж поки Янукович, який 3 місяці їх ігнорував, відмовляючись повертати владу в правове поле, не капітулював, накивавши п'ятами. Тож якщо нічне побиття 30 листопада і було, як багато хто вважав, умисною провокацією російських спецслужб з наміром організувати українську кризу, за описаною в Безменова технологією, виманити обурених громадян на вулицю і використати юрбу як прикриття для діяльності диверсійних груп, то можна сказати, що сценарій Кремля поплив від самого початку. Самі того не підозрюючи, українці зламали його суто фізично, числом, масою. Поманіпулювати можна 20 тисячами, 50 тисячами, навіть нехай 100 тисячними. Хоча тут уже приклад згадати важче – престолом, але двомільйонним таки зась, на якомусь таки неврахованому ні істориками, ні соціологами, числовому рубежі, за якимось так і невідкритим людиною і, слава Богу, законом соціальної фізики людська маса переходить в інший агрегатний стан. Той, що його Єйтс описав своєю славетною формулою «A terrible beauty is born» і починає діяти злагоджено як єдиний організм, як жива істота з власною волею. І на порозі звичайний рядок з Конституцією України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, стаття 5, зненацька наливається вулканічним розжареним сенсом. І звучить як військова присяга. Це і є перехід до прямої демократії, дещо призабутий на Заході, а проте неминучий і необхідний завжди, коли влада порушує гопсову суспільну угоду. І українці були успішно до нього вдавались і раніше, в загальнонаціональному масштабі, аж двічі. Раз у 1990-му, коли перший наш Майдан, більше знаний як «Революція на граніті», став першим для тодішньої комуністичної верхівки, ще Радянської Республіки, серйозним сигналом, що їхній сюзерен виявляється не у Москві, як вони доти були думали, а на вулицях Києва скандує в сотні тисяч горл незалежність, і його треба слухатись, бодай, задля цілості власної шкури. Бо Москва в разі чого далеко, а український народ – ондечки, під вікнами, і очільник української компартії Леонід Кравчук таки його послухався, не став у 1991-му підписувати з Москвою новий союзний договір, підписавши натомість акт проголошення незалежності. Україна, а згодом виграв перші в Україні президентські вибори. А вдруге, в 2004-му, в ході так званої «помаранчевої революції», коли Захід вперше від розпаду СССР нас помітив і здивувався, що Україна не Росія. Так, до речі, називалась видана перед тим у Москві книжка попередження тодішнього президента України Леоніда Кучми, але нікого вона в тій Москві не попередила і не застерегла. Того бо року Путін, який у себе в Росії вже був зачистив незалежні ЗМІ і законодавчо заборонив на санкціоновані владою громадські протести, бувши певним, що йому легко вийде, чого не вийшло в 1990-ті Єльцину, поставити на чолі України повністю керованого, як у Білорусі, президента і повернутися до того, чого перед тим не вийшло Горбачову – до створення СССР 2.0, нової союзної держави з Росією, Україною і Білоруссю в осередді, надто активно і безцеремонно, як в себе вдома. Допомагав своєму фаворитові Януковичу фальсифікувати президентські вибори, в результаті чого збурив гнівом і пробудив до політичної активності навіть ті найбільш інерційні прошарки українського суспільства, котрі доти перебували в стані пострадянської політичної коми. Українська помаранчева революція стала наймасовішим у новітній історії Європи мирним громадянським протестом і знову-таки успішним, бо свої чесні вибори ми тоді вже на виду в цілого світу чесно відстоювали. Президентом став той, хто насправді переміг – Віктор Ющенко. Тож віра у пряму демократію, в те, що згідно зі старим українським прислів'ям «громада – великий чоловік» і проти волі громади ніяка влада в Україні піти не може – лишалась наріжним каменем української політичної свідомості також і впродовж усіх трьох місяців майданної зими 2013-14 і світила нам крізь тої зими жах і морок, як нічне багаття серед лісу. Те, що вже була війна, мало хто тоді ще розумів. Коли 1 грудня 2013 року я написала про це пост на Фейсбук англійською, адресуючи до західних журналістів і застерігаючи їх від сенсаціоналістського висвітлення київських протестів за російськими взірцями, то мого «It's a war» ще не зрозуміла ні українська, ні західна аудиторія. Посипались питання в дусі «What do you mean by this?» і тільки російська агентура відреагувала справно і по-своєму адекватно. Згаданий мною в дописі Віктор Медведчук, особистий друг Путіна та головний його довірений провідник промосковського курсу в Україні, Невдовзі виточив мені в своєму кишеньковому суді медійно гучний процес за образу честі й гідності. Поза очі і без мого відома згідно з російським законом, до якого вже були готували Україну в разі б Майдан, не вистояв. І якби мене не попередили тоді вчасно російські політемігранти, що це найпростіше застосування в Росії проти опозиції пастки, сенс якої вплутати жертву в судовий процес і внеможливити її втечу за кордон, то я найімовірніше в той процес таки би вплуталась. І зникнення Януковича не визволило б мене від цього ФСБшного гачка, як кричала в телефон, прочитавши про Медведчуків суд над Забужко, моя тодішня агентка, до мене вона була агенткою вбитої Анни Політковської. На моє легковажне, ну і що вони мені зроблять? Що схочуть, те й зроблять, і ще й твою смерть у твоїх інтересах використають. Відчуття, мушу визнати, було гнітюче, пам'ятне з-під радянської юності, з досвіду моїх батьків і цілого їхнього покоління української інтелігенції. Ті люди десятиліттями виселяли свій інтелект у пошуку стратегій і тактик, як їм обдурити КГБ. Медведчук був завербований КГБ ще в 1970-х. В історію він увійшов як співвинуватець у знищенні Кремлем найвидатнішого поета того покоління Василя Стуса. Причому обдурити так, щоб ніхто ні про що не здогадувався, бо від тих, хто мав проблеми з КГБ, в СССР харапудились як від зачумлених. І ось цей самий. Увімкнений на оборону стан ума знову вертався вже до мене, звиклої за роки незалежної України, говорити і писати, що думаю, і дбати, як слід письменнику у вільній країні, про точність, а ніяк не про безпечність для мене моїх слів, залежно від того, чи вподобає їх таємна поліція. Я вперше зрозуміла, чому в поколінні моїх батьків такою поширеною недугою був рак горла. На інтелектуала свідомість того, що ти володієш насущно важливим для своєї спільноти знанням, котрим проте не можеш поділитися публічно, діє деструктивно на суто фізичному рівні, перекладається тілом за відчуттями, як розпираючий горло заковтнутий кляп. Із цим кляпом я й проходила цілу майданну зиму 2013-14 року, не в змозі ковтати нічого, крім рідини, супів та рідких каш, і схуднувши на 6 кілограм без жодної видимої хвороби. Різниця з СССР була в тому, що за СССР існувала чітка межа між дозволеним і забороненим знанням, і всі розуміли, що те друге є відверто небезпечне. А в цьому новому інформаційному тоталітаризмі воно просто втрачало ціну, бо публіка, навіть читаючи виписане таємне знання прямим текстом, ні в зуб його не розуміла. КГБ сприймалось як далеке минуле, Росія як за кордон, котрий, правда, весь час норовить втрутитись в українські справи, але в те, що десь у Кремлі може існувати роками послідовно втілюваний план реставрації СССР і ліквідації незалежної України, українське суспільство тої зими ще просто б не повірило. Настільки божевільно здавалась сама ідея. Так, ніби божевільність ідеї якимсь чином страхує від спроб її втілення. В певному сенсі така форма маскування виявилась ефективнішою, ніж в радянську добу. Тоді Москва вела в чужих країнах диверсійну роботу, ховаючись за гарними словами про дейтант і міжнародну солідарність трудящих. Тепер вона не ховалась, навпаки, щокрок стирчала нам перед очима, як в оповіданні Едгара По «Вкрадений лист», умисне покладений злодієм на видному місці, ніхто нічого не підозрював. Нічого всерйоз загрозливого. І коли я тицяла пальцем і казала «Та ось же той лист», мене в результаті чули тільки злодії. Ті, проти кого, а не кого я намагалася застерегти. Абсолютно не дивуюсь з їхнього бажання тої весни мене позбутись. Єдине, що ми всі в Києві знали, напевно, це те, що Росія від початку брала вельми дієву участь у цілому безумстві тієї зими. З її ескалацією терору від бозна звідки невезених у місто кримінальних груп і аж до кривавого сафарі на Майдані 20.02.2014-го Питання, чому Путін настійно вибирає для розправ з Україною саме лютий? Залишу психологам, але припускаю, що тут не без реконструкторської любові до історичних дат. Лютий 1918 року в історії Києва увійшов як перший більшовицький терор, так званий Муравйовський, коли за три тижні більшовицької окупації під гаслом «Бий буржуїв і українців», як розстріляла понад 5 тисяч мирних громадян в тому самому Маріїнському парку, де під час Майдану отаборився Беркут. Тож шарена у мережі взимку 2014-го новина. Ніби під Києвом будується для активістів Майдану, цих буржуїв і українців 21-го століття концтабір на кількадесят тисяч душ. Звучало хоч і фантастично, проте цілком собі зловісно і взагалі. Весь той місяць іще до розстрілу Небесної Сотні отримав у колах істориків назву «Другий Муравйовський терор». Всі знали, що росіяни були в місті, і військовики були, і парамілітарії, дарма що старанно масковані. Заховати їх серед страшної краси Майданівського моря було неможливо. Дуже вже різко вони контрастували з загальною атмосферою братерства і взаємопідтримки, як чорні фігурки – в контровому світлі. Дивні, мовчазні міліціонери біля обмінника в українській формі, але явно не знайомі з українськими грішми. Дивні майданівці зі злодійкуватими очима і російською вимовою, які, коли їх ловлено на спробах провокацій, не вміли відповісти, де знаходяться українські міста, звідки вони буцімто прибули. Прибулі з Росії в кінці січня до Києво-Печерської лаври низкою автобусів найдивніші в світі паломники. Голомозі, однакової військової виправки, молоді мужчини з однаковими наплічниками за спиною, котрі зникли десь чи то в середньовічних печерах, чи то в гуртожитках Української православної церкви Московського патріархату. Але саме назавтра, після їхньої появи, пролилась на Майдані перша кров із-за шеренги спецвійськ, що охороняли урядовий квартал, по мітингарях стали стріляти бойовими. І стало ясно, що на кону питання не просто євроінтеграції, а життя і смерті для цілої країни. Що з нас роблять Білорусь, покірну Москві, КГБшну диктатуру. І опиратись треба таки до останнього, будь-що будь, не дати розігнати Майдан. І ми й не дали. Палили шини, отганяючи Беркут вогнем от барикад. І не розбіглися, і не впали у паніку, коли з дахів довколишніх будівель Майдану стали розстрілювати, методично вихоплюючи з юрби по жертві щокілька хвилин. Тепер я думаю, що нас просто було забагато. Російська технологія зачистки, апробована раніше в Сирії і Чечні, не мала бути розрахована на такий звих народу в центрі 5-мільйонного міста. Навіть танки втонули б в такому морі, правда, тоді танків у них з собою ще не було. Але й тепер, через 8 років, коли вже вони не криються, кинулись проти нас усією своєю технікою, танки, як виявилось, можуть зупинитись, коли назустріч їм навіть сонне прикордонне містечко, несподівано оживши, посуне звідусюд на уперейми сотнями і сотнями рішучих людських постатей. Танки їдуть заднім ходом, каже чоловічий голос за кадром, знятого на телефон відео з лютого 22-го року. Крюківська громада не пустила їх у місто Крюківку. І я щоразу від цього відео плачу, бо щораз наново впізнаю цю інтонацію дорослого чоловіка, який голіруч іде рятувати чиєсь життя, не вважаючи на власне. Вперше я почула її тоді, коли на Київському Майдані, в день розстрілу Небесної Сотні. Але перевага наша на Майдані була не тільки в численності. Ми виграли не самою, лише масою. Втім, той річ, коли з громади стає великий чоловік, це означає велич не тільки кількісну. І такий чоловік, відмасштабований до колективного суб'єкта історії і описаний в статті 5 Конституції України, просто не вміщається у приціл снайперської гвинтівки. Ані танка, ані РСЗВ, ні в прямому, ні в переносному сенсі для зловмисників він завжди буде невидимий, а отже й недосяжний. Тим, що непередбачений. Простіше сказавши, зло не бачить добра, і тому не може його прицільно знищити, раз у раз трапляє у молоко. Ті, хто планує підкорення чужих країн і вбивства невинних, завжди діють за методом психологічної проєкції. Покладаючись на ті мотиви в противникові, котрі близькі і зрозумілі їм самим. Корисливість, жадібність, заздрість, хіть, чистолюбство. На диво інструкції КГБ СССР, на якого гачка ловити жертву при вербовці, не сильно відрізняються від катехітичного переліку людських гріхів, але виявляються начисто безпорадними, просто таки осліплими, коли стикаються з зовсім іншою частиною ціннісно-мотиваційного спектра – емпатією, солідарністю, взаємоповагою, взаємодопомогою, самопосвятою, всіма тими почуттями, без яких із безликої людської маси ніколи не виплавиться громада. Чи політологічного коректніше висловлюватись – не народиться громадянське суспільство. В усіх кремлівських спецпроекціях цього століття, спрямованих на ліквідацію України, ми вигравали тому, що ця найвища сила, спільнота, об'єднана діяльністю любові в репертуарі нововідреставрованої імперії спецслужб, просто не значилась. Там не вірили в її існування. Це куди серйозніше, ніж невіра Путіна в існування України. І саме тому ми в Україні і звемо цю війну війною світів. В егоїзм, в усіх вимірах, а вже ж вірили беззастережно. На егоїзмі постояло не тільки суспільство капіталістичної конкуренції, якому Москва мріяла дорівнятись, а й значно ближчий та звичніший їй з історичного досвіду ГУЛАГ із його девізом «Умри ти сьогодні, щоб я завтра». І саме таку Росію ФСБ від 1993-го послідовно і, на жаль, успішно й будувало. А от колективізм, та ще альтруїстичний, такий, що не накидається згори вниз по вертикалі влади, термін впроваджений у політичній УЗУС РФ одразу ж по розпаді СССР, а твориться знизу, самочинно. От хоч би й люди, котрі збираються на протест і організовуються на ньому самі, без команди згори, без контролю і плати, це залишається для московських так званих політтехнологів, котрі від початку 2000-х орудували в Україні на всіх виборах, як у себе вдома, незмінно в сліпій зоні, як інфрачервоне випромінювання. У російській свідомості маса, юрба прописана тільки і виключно як негативна, руйнівнича сила. Раз протестує сама, без нагляду поліції і десятських, значить має трощити вітрини, палити автомобілі і тягти з крамниць оберемки награбованого. Більш-менш так, як поводиться нині в супермаркетах окупованих українських сіл російська солдатня. Втім, і російські цивільні поводились так само, наприклад, у Талліні в квітні 2007 року. В так звану «бронзову ніч», коли російська меншина Естонії вийшла протестувати проти релокації пам'ятника радянському солдатові. І потім до ранку громила крамниці, особливо горілчані. Тут не місце вганятись в історію і розмірковувати над тим, чому в Росії ніколи не складалось третього стану вільних громадян. Тоді як Україна боронила самоврядування своїх міст, навіть уже бувши в складі Російської імперії до 19 століття включно, коли російський імператор Павло І підтвердив Києву відібране було Катериною ІІ Магдебурзьке право. Кияни 3 дні святкували з фейерверками. І в 1802 році спорудили на честь цієї події пам'ятну колону, либонь, щоб наступники не відібрали дарованого назад. І чому відтак і буржуазна революція в Росії не вдалася ні в лютому 1917-го, ні в серпні 1991-го, а вдавалась там, коли доходило до народних заворушень, винятково повстання міської шуї з підпалами та погромами горілчаних крамниць. Цей відступ потрібен мені єдино, щоб пояснити, за що ми тут в Україні боролися, умирали і мерзли на майданах задовго до того, як Путін, втративши з нами за 20 літ усілякий терпець, здермарську і відверто заволав голосом Гітлера з 1 вересня 1939 року за людяність проти знелюднення. Найстисліша формула, а вже свобода, демократія та вірність власній європейській тож самості або ж понад тисячолітній незалежності України до європейського культурного кола, входять сюди під рубриками, і жодної з них зосібна майдан не зводився. Самі того не тямивши, ба навіть не помітивши тих пасток, які були на нас наставлено, ми всім народом, тою громадою, котра великий чоловік збили їх навесні 2014-го так легко, як слон збив би, йдучи через хащі, сильця на кролика. Тут знову особистий спогад. То був, мабуть, п'ятий чи шостий день повтечі Януковича з причетними. Київ ледь притрушений свіжим сніжком, мов з милосердя природи над його ранами, над згарищем будинку профспілок та опалими свічками на асфальті, де 20 лютого стояли калюжі крові, ще перебував у глибокому потрясінні. Він десь до літа 2014-го перебував у потрясінні, на брязк упалої виделки враз ціпенів цілий ресторан. В інших містах киян упізнавали по тому, як тихо ми розмовляли. «Ось, значить, як буває, коли ціле місто впадає в жалобу», – тупо відзначила я. «Коли в ньому розстрілюють, як у тирі, сотню молодих, осіяних повних життя і любові людей, сам погляд на фотографії яких – викликає гостре почуття особистісної втрати. Які обличчя я хочу жити з цими людьми в одній країні? Місто було охоплене шоком і скорботою, стихле і напівпорожнє. І неймовірно уважний, делікатне до кожного, як то буває в родині після похорону. На дорогах водіїв, наввипередки одне одному, поступались, не знаючи, як іще виказати ближньому свою зичливість». На вулицях і в громадському транспорті люди теж ледь не розкланювались собі навзаєм. Якби хтось раптом розплакався серед вулиці, то ціла вулиця з певністю збіглася би його пригорнути. І от я їхала в таксі крізь цей напівпорожній, чорно-білий, як в німому кіно, притрушений сніжком Київ і вгледіла на порожній дорозі автівку, яку, віддай, занесли на Слизькому. Вона стояла боком, уткнувшись в бордюр, і нікого в ній не було, мабуть, водій поставив наручник і пішов шукати поміч. І тут озвався таксист, що мене віз, і розбудив мене з мого п'ятиденного від самого дня розстрілів нерозмороженого заціпаніння. «А гайців той нема?» – задумливо зронив він. «Як то нема?» – вразилась я. «А ці, що регулюють рух на роздоріжжях, бо світлофори нотабене по цілому середмістю було вимкнено, це ж хто такі?» «А невідомо», – з готовністю підхопив таксист. Видно, тема не жартом його турбувала. «Вони ж документів не показують, спиняють, кажуть, самооборона Майдану. А як ти його перевіриш, хто він такий, коли в нього зброя? А гайців нема, і ментів нема, нікого нема, оце відколи Янукович утік. Вважайте, ніякої влади в місті нема. Добре, хоч парламент працює». «Господи», – ляснула я себе по лобі. То он чого російське радіо вже п'ятий день репетує, ніби в Києві погроми. Не сумніваюсь, що в Москві справді в це вірили, ніби варт тільки з міста прибрати поліцію, як громадяни зараз же, мов зеки, без конвою ринуть грабувати горілчані магазини і покинутий навстіж, заходь бери що хочеш, 136-гектаровий Януковичів маєток, особливо якщо для заохоти підпустити їм кілька провокативних груп, котрі покажуть, як це робиться. Що такі групи в місті, об'єднаному спільним горем, будуть зараз же нейтралізовані на місці стіною суспільного осуду. Саме так програла в ті дні свою політичну кар'єру Юлія Тимошенко. Вихопившись на Майдан, одразу ж по панахиді за загиблими говорити про своє майбутнє президентство. І була освистана за брак емпатії до стоту, як персонаж «Мертвої зони» Стівена Кінга. Ба більше, що місто, об'єднане спільним горем, здатне само підтримувати на своїх вулицях ідеальний порядок, як поліції і не снилось. Такого московські сценаристи української кризи не припускали навіть гіпотетично, бо не уявляли, що розстріл сотні звичайних випадкових нікому поза своїми малими громадками невідомих людей може бути сприйнятий країною як спільне горе. Це проблема всіх поліцейських режимів. Там, де нема громадянської спільноти, не може й бути співчуття, співпереживання, відчуття ліктя підставленого плеча. Хай не вводять нас в оману на позір одностайній ревучій юрби з нацистських кінохронік. Правду про моральний розпад, атомізацію німецького суспільства під Гітлером доносять мемуари німців 1945-го, де якраз нема ні тіні солідарності, Побожні старші дами здають на гвалтування червоноармійцям сусідських дівчаток. І щокрок перемагає в стосунку до ближнього той самий принцип – умрити сьогодні, щоб я завтра. Сьогодні цей ряд продовжують розмови російських солдатів з родичами. Багатющий антропологічний матеріал, на якому соціологи можуть досліджувати розпад міжлюдських зв'язків уже на рівні родини. «Мамо, я в полоні. Не дзвони мені більше, у мене будуть неприємності» і так далі. Тож факт незаперечний. Ми виграли в тому, що виявилися кращими, аніж уявляли нас наші вбивці. Скоєний нами для нас сценарій кризи виявився не на нашу мірку зламаний. Київ того сценарію не помітив, тоді цілком буквально, коли через 2 тижні міліція у місто таки повернулась. Виявилось, що її відсутність зауважали тільки ті, хто, як я, після тої поїздки в таксі пильнував навмисне. Більшість же, навіть серед моїх друзів, на мої спостереження тільки дивувались, що справді не було їх аж 2 тижні. Але застановляти над тим не було, коли події сипались стрімко, як стеля на голову. Країна не встигала їх ані осміяти, ані, бодай, фіксувати в скільки-небудь притомному режимі. Це взагалі головна прикмета війни, за якою її розпізнає людська одиниця. Недарма в середньовічній езотериці війну шифрували словом «потоп». Руйнівна стихія весь час перебуває і щось всього лиш виживати. В ній триматись на плаву мусиш весь час посилено гребти, відбиватись, не даючи їй накрити себе з головою і потягти на дно. «Ні на що більше твого ресурсу не вистачаю». Зразу за шокованими подіями в Криму повалились тривожні вісті з цілих 8 областей, котрі від кількох років все частіше іменувалися у політичному дискусі химерним збірним терміном «Південний Схід». Так, ніби це був якийсь єдиний терен, хоча історично він цілком собі строкатий і навіть радянською владою недощенту зуніфікований. Харків, Дніпро, тоді Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Одеса і всюди, якщо уважно придивитись. Та тільки хто ж би мав час придивлятись, повторювався в зменшеному масштабі той самий київський паттерн. Люди, не мільйон, звісно, а якраз компактна кількатисячна маса, збирались на площі перед адміністрацією, як у давній Греції на Агорі, обговорити події, отримати від влади якусь певну інформацію, адже ж не щодня з країни втікає президент, попередньо залявши кров'ю центр столиці. І тут з'являється між них напоготові групи людей з російськими прапорами, серед яких уже точно, не приховаєш, були росіяни, прибулі цілими парамілітарними загонами під виглядом російськомовних українців. Вони змішувалися з місцевими так званими проросійськими активістами. Несподівано виявилося, що від початку 2000-х проросійські організації спортивно-культурного профілю множились на цих теренах як гриби після дощу, фінансові через посольство РФ, так щедро, що, наприклад, в Одесі російський віце-консул навіть по нічних клубах розгулював з повним портфелем грошей. Аж поки весною 2009 року, за офіційною версією, повісився в своєму кабінеті. А проте і в тій крикливій триколористій юрбі росіяни відрізнялись. У Харкові вони зразу ж видали себе тим, що замість ОДА спершу були заатакували міський театр, повторивши таким чином помилку Праги 1968-го, де радянські війська обстріляли Національний музей за тією самою логікою. Влада має сидіти в найгарнішій будівлі серед місця. Вирізнялись тим, що явно і недвозначно прибули на війну. І за ними, а точніше перед ними, випереджаючи їх заздалегідь розставленими камерами, йшло російське телебачення знімати влаштовані ними сутички, що далі то кривавіші. Влади, як казав мій таксист, здавались, і справді тої весни не було. Українська армія виявилась ні на що таке не приготовлена, слабо забезпечена і деморалізована втечею керівництва. Правоохоронці от всіх цих неподобств втікали або тримались осторонь. З Донецька мені в розпачі писали читачі, що з тюрем, яких в тому регіоні дуже рясно випущено бити буржуїв і українців, неймовірну кількість кримінального елемента. І досі пам'ятаю ці слова, наші менти їх прикривають. Це був для мене новий, до кісток пронизливий досвід екзистенційної безпорадності, одержувати лист від читачів, котрі пишуть улюбленому письменникові не як людині, а як інституції, бо інших інституцій, до яких можна вдатись, довкола них не зосталося. І вже звідкись виплив і кружляв ефірами замість Південного Сходу новий загрозливий термін – «Новоросія». В Росії Путін заявляв, буцім це споконвічно російські землі, які, слід розуміти, мали воз'єднатися з Росією на правах нових суб'єктів федерації. За такою схемою, що Крим – триколор над міськрадою, референдум із наперед намальованими результатами проголошеної Червоної Народної Республіки. Все це називалося «Руская весна», і екс-міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський оприлюднив інформацію, правда, потім від своїх слів відмовився і перепросив, ніби Путін ще взимку пропонував лідерам Польщі, Румунії і Угорщини поділити Україну на чотирьох, але погодився на цю розбійницьку спілку тільки Віктор Орбан. Тим часом українська держава і сама перебувала в напіврозібраному стані. Вибори нового президента було призначено аж на кінець травня. Президентські обов'язки у міжчасі виконував спікер парламенту Олександр Турчинов, і українські політики вичікували чисто як у 2022-му європейські, що воно буде і чия візьме, і сварились між собою. Тільки волонтери продовжували збирати на жовту і блакитну фарбу. А по декудою міру того, як ставало ясно, що ніхто нас не оборонить, крім нас самих, вже на барикади і блокпости, захистивши столицю Майдан, мав тепер захистити країну. Ото десь під ту пору мені й трапилось відео з інтерв'ю Юрія Безменова 1984 року. І це було як в дитячому калейдоскопі. Останній прокрут об'єктива, щоб усі шматочки пазла нарешті склались в цілісінький рисунок. Не те, щоб доти той рисунок так-таки геть не проглядався, повторюю, будь-якій людині, котра пережила в Києві зиму 2013-2014, наміри Росії щодо нас були, в принципі, ясні і без інсайдерської підказки з підручників КГБ 30-літньої давності. Та й взагалі колишня митрополія з її імперськими фантомними болями була постійно присутня за кадром. А за президентства Януковича дедалі частіше і в кадрі. В усіх найважливіших українських політичних та господарчих процесах, а в інформаційному просторі від початку 2000-х просто таки неупинно і понаростаючий. Про цю програну за неявкою інформаційну війну в 2000-х навіть встигли написати свій опус «Магнум» – «Музей покинутих секретів». І не просто написати, а й видати друком якраз вчасно, бо на книжковому ринку України російська експансія в 2008-2009 роках перетворилась з повзучої на тотальну. 90% книжок по книгарнях складав російський імпорт, але одна справа – бачити, як росіяни розгортають цю повторну колонізацію роками. Методом нарізки салямі зі зривами і періодичними порязками, як от у 2004-му, що давало змогу, хоч і перебуваючи всередині процесу, не так уже й його лякатись, адже як б там не було, а громада – великий чоловік, і що вони нам зроблять? Моя мама – людина з того останнього покоління східноєвропейських інтелектуалів, котре ще вірило в прогрес і мало для цього всі підстави, була, наприклад, аж до самого входження російських військ у Донбас у травні 2014-го, свято впевнено, що нічого в них не вийде. І зовсім інша справа, коли натрапляєш на інструкцію, за якою цілий багаторічний сценарій поглинання остаточно складається в зв'язану, логічно тупо послідовну. Коли щось не виходить, повторюється ще раз, і ще раз, і ще. І по канцелярському нудну, о, так, зло нудне. Ганна Аренд мала рацію, нудне, як бухгалтерський звіт. Системну картину, покроково розписаний алгоритм. Втім, той річ, наша війна з Росією не почалась 2014 року. 2014 року Путін зібрався її закінчувати. Він все для цього підготував. Все з погляду своєї чекітської корпорації зробив правильно. Так, як його в тій корпорації вчили ще в 1970-х. І ніхто в цілому світі, ані я в тому числі тієї весни, не бачив реальної сили, котра могла йому перешкодити. В якомусь сенсі я його навіть розумію, бо письменник має розуміти всіх як своїх потенційних персонажів. Розумію обурення психопата, який не бачить, у чому його помилка, бо побачити її можна, тільки вийшовши за межі системи. А якраз цього-то він і не може. Ніхто не сподівався був від нас того, на що ми тої весни спромоглись. А головне, що й самі від себе не сподівались. Отже, що в цій історії найцікавіше? От чому її варт записати і заповісти нащадкам? От чому я називаю її «Чудо над Дніпром». З історії холодної війни, яка ніколи не припинялась. Якщо переглянути російсько-українські стосунки за 1991-2014 роки, у світі безминовських чотирьох стадій ідеологічної диверсії, то картина в цьому калейдоскопі складалась настільки прозора і несуперечлива, що мені досі на згадку про перше враження іде мороз поза шкірою. Треба було тільки позбутись головного упередження, котре не давало побачити речі, якими вони є. Вивченої від заходу гордині, віри в те, буцім у 1989-1991 роках Захід виграв холодну війну. В дійсності він її не виграв, а всього лише припинив, сказати б, роззброївся в односторонньому порядку. Тим часом кремлівський спрут, скинувши одну шкуру, швидко нарустив нового панциря. Йому й треба то було цілої тої перестройки, в яку Захід так був радісно повірив. Тільки на те, щоб позбутись давно спорохнявілого баласту комуністичної партії. Адже формально вона до останку лишалась верховним контролем, центральною головою радянської триголового дракона влади. Компартія, спецслужби, військово-промисловий комплекс. Одначе своєї ідеологічної функції, тої, що і становила її рейсон детре, а разом із рейсон детре цілого Радянського Союзу, виконувати давно вже була не в силі. На моїй пам'яті вже ніхто не вірив у те, ніби ми будуємо комунізм. І ніби як треба було завчати на пам'ять і проказувати серйозним виглядом на політзаняттях, нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі. За межами офіційного ритуалу це був матеріал для анекдотів. Маю тільки одного знайомого, котрий був чесно, перейнявся ідеєю в 7 років, почувши в школі від учителя, що скоро настане комунізм і цукерки будуть безплатні. Але вдома батьки то таки дня розвіяли йому ілюзію, не виключено позбавивши Україну її останнього щирого комуніста. На ідеологічного гіпнотизера мас куди ефективніше надався кандидат, реабілітований для цього ще Сталіним у 1943-му. РПЦ Московського патріархату, що прекрасно вписались в роль духовного департаменту Кремля. Потрібно було всього лиш перезавантаження імперії, новий союзний договір. Уже на нових ідеологічних засадах, без марксового капіталу і глобалізованих сирен з молотом. До речі, поцупленого з державних символів Української Народної Республіки. Ще на її грошах вперше з'явилась 1918 року вигадані генеральним графіком Георгієм Нарбутом селянка з серпом і робітник з молотом. Задесь візантійським орлом і культом жандармських, що плавно переходять у чекістські погонів. А тож саме таємна поліція, давня від Івана Грозного, московська опрічніна, петербурзька охранка, відтак знов московська ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Як не міняй імен, столиці героїв поруч із вертикаллю влади, в ідеалі самодержавство залишається тою чільною державно-творчою інституцією, котра забезпечує Московії Росії історичну тяглість, тримаючи прикупі мішанину в різний час підбитих і недоправлених племен і народів, які залізний обруч на швидкоруч склепану з різнопорідного дерева згонили діжку, котра без нього вмить би розсипалась. І це, справді, слід визнати, була амбіційна ідея створити постмодерну диктатуру спецслужб. У кожній державі є спецслужби, в яких свої стосунки з мораллю і правом, подібно як у кожному домі є клозет, але як уявити собі клозет, що править цілим домом. А для цього треба було врахувати, що називається «помилки минулого». По-перше, вивести органи, як за Сталіна, з-під партійного і взагалі всякого зовнішнього контролю. О, як же люто гебісти всіх поколінь ненавиділи Хрущова за те, що він їх під такий контроль був узяв, зробив із всемогутнього ордену недоторканих вразливими. А кілька тисяч навіть віддав до суду за порушення соціалістичної законності. Ось де була справжня, єдина за всю історію СССР революція. А по-друге, для внутрішнього вжитку – замінити щелепо-вивертальну нудоту партзборів і політзанять куди більш дієвим опіумом для народу, нестримним і тотальним шоу-бізнесом власного виробу – диктатурою телевізора. Підозрюю, що цю технологію зомбування мас керівництво імперії зла теж поцупило своїм звичаєм у противника – Сполучених Штатів епохи Рейгана – де, як доводить філософ Корнел Вест, цілий гремлівський ренесанс 1960-70-х було розкладено зсередини, власне, індустрією розваг. Дивно було б, якби цим досвідом не скористались конструктори нової російської політичної системи, що стала гібридом Луб'янки і Голлівуду. Мені пощастило не знати особисто нікого з тих гібридмейкерів, але покладаюсь тут на слово Світлани Алексєєвич. Вона зустрічалася з Борисом Березовським, головним архітектором цього чергового земного аду 2013 року, битим у Лондоні найімовірніше, як Франкенштейн, з руки свого власного творива. І запевняла, що той за фахом, до речі, математик, був чоловіком талановитим і з біса неординарним. З біса пасує тут вжити не тільки емфатично, а й буквально. За її спостереженням, Березовський всерйоз замірявся правити світом. Схоже, це одна з численних ненаписаних. Ніхто в наш час вже такого не пише, а жаль, історій про продаж доктором Фаустом душі дияволу. І про те, як така оборудка, зрештою, неминуче занапащає в людині всі її таланти. Звідси, до речі, те, що я називаю помилкою Орвела. Орвел вірив у можливість О'Брайена, злого генія, обдарованого щодо своїх жертв, розуміння без співчуття. Я ж натомість з досвіду нашої 30-літньої війни твердо засвоїла, що без співчуття зникає і розуміння. І людина, яка служить злу, невідворотньо дурнішає, що вважаю непоганою новиною. Було б куди гірше, якби наше знищення планували генії. Саме Березовському приписують ту головну формулу політичного впливу, якої, прийшовши до влади, став широко користуватися в своїй зовнішній політиці Путін. Навіщо купувати завод, якщо можна купити директора? Головний інструмент західної демократії – вибори – планувалось за описаним у Безменова старим гебешним методом дзюдо – використати проти самого ж таки Заходу. Купуючи в різних країнах за допомогою дедалі винахідливіших виборчих технологій, читай деталі потужнішої інструкції ошуканства, послушних собі керівників, припустивши, що країна тим більше вільна, то все-таки не завод, і що навіть виграти вибори в чужій країні на користь свого агента ще далеко не значить купити країну. На це вже навіть, коли ти талановитий математик, треба іншої, не російської політичної культури – бекграунді. В Росії ж усе працювало ідеально. Компартія стала тим чорним цапом, якого згуртовані круги КГБ еліти радо принесли в жертву. Вона стягла на себе всю народну ненависть і весь історичний негатив, котрий таким чином сам собою опинився у минулому, а так звані органи, котрі й були інституцією, прямо відповідальною за злочини радянського тоталітаризму, могли знову, як за Сталіна, порадувати в образі лицарів порядку і справедливості. З холодною головою, чистими руками і гарячим серцем, як то був романтично сформулював свого часу засновник ЧК, польський шляхтич Фелікс Дзержинський. Між іншим, шалено цікавою темою для західної русистики могла б стати реабілітація образу чекіста в російській популярній літературі і кіно останніх 30 років. Відмивання його від кривавого ката до елітного, без страху і доган інтелектуала у погонах. Процес такої, сказати б, дехрущовізації почався ще за СССР, відразу ж як КГБ очолив Андропов. Але щойно пострадянський РФ набув істинно промислових масштабів, без такої підготовки неможливо було б збудувати країну, де майже дві третини урядовців. За різними джерелами мають у ФСБ другу зарплату. А 40% чоловічого населення служить у війську чи поліції, що для більшості становить єдинодоступний соціальний ліфт. І все було б гаразд. Якби одна непередбачена обставина, тільки не розпочався цей ремонт обручів, як діжка посипалась. Вдруге за століття, вперше таке почалось після Першої світової, але тоді процес великою кров'ю і великим обманом вдалося спинити на Польщі і Фінляндії, а Балтійські країни згодом навіть загарбати назад. На рубежі 1980-х-90-х пішли відвалюватись від струхлої імперії так звані національні окраїни. На російські республіки, що їх існування Захід цілу холодну війну був загалом ігнорував для зручності, приставши на імперіалістичне бачення їх Москвою як околиць Великої Росії і ніколи всерйоз не розглядав як чинник її розпаду. Виняток було приготовано єдино для балтійських країн, що півстоліття терпляче прождали на скасування сталінської анексії, як зараз ждуть своєї черги татари Криму. Незалежність же України спала на голови західним політикам, як грім з ясного неба. За 23 дні до її проголошення Джордж Буш-старший з тим самим непробійним ригоризмом щорік перед ним Маргарет Тетчер – повчав у Києві парламент ще радянської України, як нам слід іти до свободи з фарватері майбутнього оновлення Росії, не відступаючись, крий Боже, ні на крок від цього флагмана демократії, щоб не впасти у місцевий деспотизм. Згодом цей шедевр політичного ідіотизму отримав назву «Київ Чікен Спіч». Як на мене, тяжко, несправедливо, бо котлета по-київськи є, на відміну від бушевої промови, страва смачна і поживна. І не всяк ресторан її добре зготує. На користь західного мислення, навіть коли імперіалістичного, то все ж привченого до діалогу і плюралізму поглядів, можна сказати, що розпад СССР, воно все-таки тамтешнім елітам протолерувати допомогло. За загальним консенсусом, раз уже сталася така прикрість, що колишня Радянська Республіка, як нас і досі нерідко називають, не розуміючи, як це грубе знецінення нашої власної історії і політичних традицій, не схотіла підписувати новий союзний договір. І чого б це вона, га? І навіть у так зване СНД, спішно придумане на заміну СССР, вступати не схотіла. То що ж так тому і бути? Чим би дитя не тішилось, тільки ядерну зброю хай віддасть дорослим дядям, як не хоче, щоб дорослі дяді зробили йому ньо-ньо-ньо. Натомість у свідомості еліт Росії, котрі швиденько оголосили її правонаступницею СССР і ніхто з ними не змагався, і спільного спадку ділити не пропонував, щоб не було ньо-ньо-ньо. Крах СССР був і досі залишається випадковим ексцентом, вигулькуючи при переділі влади прикрою помилку, яку легко буде виправити не сьогодні-завтра, так як тільки діють руки. Ще одне інсайдерське свідчення. Дрібною деталлю на стіл майбутнім детективам-історикам. Один із радянських дисидентів Леонід Бородін згадував, як в 1992-му зустрів свого колишнього слідчого і на правах переможця, як тоді про себе думали російські дисиденти, покпив із нього. Що ж, вимовляв, і союзу свого не вберегли, розвалили. На що почув самоупевнену відповідь. «Ну турбуйтесь, Леоніде Івановичу, як розвалили, так і зберемо». Гебіст не нахвалявся, таким і був їх справжній план, якого масам ще не належалось знати. Озвучений степовою для тієї касти зверхністю втаємниченого. Зрозуміло, спочатку КГБ, цим разом перейменоване на ФСБ ГРУ, мусило прибрати до своїх рук владу в самій Росії. що воно й зробило шляхом конституційного перевороту 1993 року, брутально показованого з розстрілом парламенту, після чого російська демократія чергове умерла, не народившись, а умазаний у кров Єльцин став акурат таким дресированим ведмедиком, який у 2014-му мав би стати Янукович, якби Майдан вдалося розігнати. І попри те, що процес відпадання колоній тривав уже на території Російської Федерації, Татарстан проголосував за незалежність. Чечня взялась боронити свою зі зброєю першу чеченську війну. Москва програла. Попри крах економіки і гуманітарну катастрофу, від якої в 1990-х рятував Росію співчутливий Захід, як через 20 років мусив рятувати розбомблену нею Сирію. Там, коли гаразд придивитись, та тільки хто ж тоді придивлявся, завжди знаходили ресурси займатися поверненням так званого ближнього зарубіжжя. Час це нарешті визнати, прийняти і вписати у підручники. Всі роки від перезавантаження 1991-го Москва нехвально і послідовно працювала на реставрацію імперії та продовження її курсу на світове планування. Мапи 1985 року, за якими в 2022-му зайшла в Україну російська армія, обстрілюючи житлові квартали, що виросли на місці колишніх військових заводів, та пруча танками по бездоріжжю за кілометри від новеньких автострад – найкраща ілюстрація цього наскрізь монологічного мислення. Засадничі відмови іншому в будь-якій суб'єктивності, дитячої віри в те, що коли ти з ним не граєшся, він перестане рухатись, що після розпаду СССР Україна так і заклякла на паузі, чекаючи, коли Росія, що була незадовго відволіклась на поважніші справи, повернеться її забрати. Божевілля, ба ні, культурний стереотип, якого ніхто зсередини російської культури ніколи не брався підважувати, безпросвітним імперіалізм російської літератури від Пушкіна до Бродського, з винятком, що за два століття даються полічити дослівно на пальцях однієї руки. Це окрема сором'язливо незаймана західною русистикою тема, куди після піонерської праці Еви Томпсон 2000 року чомусь 20 років не було охоче углублитися. Одна з підвалин російської ідентичності – то імперський комплекс приреченості на велич, тлумаченої наївно-архаїчною, кількісною, як казкові багато земель, звідки можна збирати данину. Чим більше, тим ліпше, а в ліміті функції – всі, що є на світі. Американський історик Тарас Гунчак свого часу підрахував, що з 15 по 20 століття Московське царство розширялось середньою швидкістю приблизно 50 квадратних миль на день. Те, що у 20 столітті вона почала рух у зворотньому напрямку на скорочення, всихання, у перспективі назад до розмірів історичної Московії. Якщо вдуматись, справді може викликати у пересічного росіянина почуття хтонічного жаху, видимої смерти. Путін і є продукт цього жаху. Коли він оголошував розпад СССР найбільшою геополітичною катастрофою століття, він озвучував те, що хотіло почути населення його країни. І російські спецслужби, які захопили в цій країні монопольну владу з наміром ніколи більше її не віддавати, обслуговували саме цей хтонічний жах. Закріпляли його, живилися ним, паразитували на ньому. Тепер заднім числом можна згадувати багато тривожних симптомів, що їх в 1990-х прогавив не тільки колективний Захід, а і ми в Україні. Ми ж були тоді зайняті іншим облаштовуванням свого дому, котрий, зрештою, за 30 років якось непомітно перетворили таки з розореної і загидженої радянською окупацією на цілком успішну, а де в чому і квітучу країну, як то з'ясувалось, коли її прийшли грабувати голі босі російські визволителі, повні тепер уже щирої до нас ненависті за те, що у нас у селах асфальт кращий, ніж у них у місті на центральній площі. З інтерв'ю російського полоненого. а у бомбосховищах інтернет краще, ніж у них у Москві. З ФСБ російської письменниці Тетяни Толстої. Тобто, насправді, ми це були відволіклись на поважніші справи. Навіть ядерну зброю раді-радісіньки були віддати під чесне слово дорослим дядям, аби до нас не чіплялися. До того ж, попервах Росія діяла ще легковажно. За правилом Березовського скуповувала директорів, коли в 1994 році одночасно в двох сусідніх колишніх радянських республіках – Україні і Білорусі – президентські вибори виграли відповідно Кучма і Лукашенко. В Москві газети радісно писали, що братні республіки вже награлись націоналізм і скоро, мовляв, повернуться, хоча ми нікуди ж і не ходили, очевидь, малось на увазі навпаки, що це росіяни повернуться до нас на колишніх правах колоніальної адміністрації, але перенос взагалі є типовий прийом чекістського дискурсу, як грайливо заявляв Путін. «Хто обзивається, сам так називається». Тож людині без спеціальної підготовки